سورة العنكبوت مکی سورت ته په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې یو کم دیر شم په نزول کې رسو د سورۃ الروم نه پیځاتې داوه د سورت دو مسلې دي دو خبریو ابتلاء او مبینان باندې دریم هلاکت د منکرین ربط او مناسبت د مکی سورت سره مکی صورت کی ہلاکت د یو سرکش ذکر نو دې کې تامین کړي الله وی هر سرکش هلاکو موږ راځي نو ځکه متصل ور پسې راو یا مکی صورت کی ابتلاء د موسی اعلی نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر شو نو دلته دا وی چې تش په انبیاء ابتلاء نه هر مؤمن باندې ابتلاء ده نو ځکه متصل ور پسې راو نو مخکی صورت باندې زیادت دی نی وضاحت کی موسیٰ مرگری دده کمزوری ہو نو مخکی یو منکر ذکر کو نظر توی منکر دیر دیو آغا تبا کوم نظر که متصلی ورکو سرا یا مخکی ویری ولا تد وما اللہ الہ آخر نو پا دی که ذکر کئی امتحان دا مسئلہ گرانا دا امتحان با دبانی کی سوک با میدان توزی نران بشی او سوک با بیخوند شی طول بخکار کم مخلوق نزک متصل ورکشی راو زواجر تخویفات ذکر کئی او دا تو خبری تجاہلین و تبایی تدی تفصیل و نمونی ابتلاء د مؤمنانو د دې تفصیل او نمونه دای حاصل ولر الف لام میم الله کو دې په مانو د دې حروف آیا ګمان کې خلق ان یترکو چې پرې به خو دې شي دیو ان یقولو صرف پدی چوئی دیو آمننا منگ ایمان راوڑے مسلمانان جوینی بغیر امتحان نبون دکسی وهم لا یختنون او پدیو با ازمائش رانشی خام خبر دی اغا حدیث مطلب داری اذا اردت بقوم فتنتا فاقبزنی کلا جتفی و قوم بانی ازمائش ارادل رین ماد ازمائش نمخ کی نبی اسلام علیکم انبیاء باندې خو ازمایش ډیر راځي کنه اشد البلاء نه نو اصل مطلب د حدیث دا دی فتنه کمزوریا امه کې مون معنا کړو اے الله چې قوم باندې تر کمزوریا اراده لري نماز کمزوریا نه تنه مخ کې اوچت چې دا کمزور نه شي یقینا ازمائش کړو مونږه پاکستان شو په فاده دینا فلیعلمن الله نخامخا ښکارا کوي الله هغه کسان چې رښتینی دي خلق وتا یعلم الله خو په ګوه دي الله ته خو معلوم دي او مطلب اراده خلق ته ښکارا کوي مونږ اصول کې وجه ذکر کړو او خامخا ښکارا کوي دروځن خلق وتا اب حسب الذين دي زمانه کیو ګورې مثال امریکا شراله د مسلمانان ایماندار کارن په دنیا ته کله لو به وسره قرباني د وینو د مالې څنګه ورته چې تمامه دنیا را پیدل چې د مقابله کی دا شنو په یو ټلیفون باندې بادشاہان او د سونه مات شي چې جرنیلان وړګړ خلک اغا خلق داش میدان ته شو اول کې دا ډرامي او پراتی غنڈی وی گورا وی پلار کسو کی مڑا پراتی دی افغانستان داش نو بوسنا نیو گوری او دا زی اغیو مرزی درویش دا ویلی و چه داسی شکست با امریکی تا ورکم چه دنیا بیو گوری تمام صحافیان و ډرامي شروع کری چه دا پناه زیهی نشت دی او دی داشی وی بوسی اومن لکنا مسلمانان و سر جنگول اسلام سره سر جنگول دا سیده لکه غر سره دنیا تباشوی دا مخی دا الله قانون هم دا دی کمزوری باندې کوم دی مضبوط خلک دروا کوي. تو تکر کو ته وګوره ابراها لخکر ته وګوره څنګه جیس نابود کمزوری و بطوره و صحابه و تو گوره کسرا و دخیسر مانو تو گوره بکم طرف لاره فراون تو گوره کم طرف لاره دا تاریخ بی خلق و قتل نده بستر بی پردی دی ام حسب اللذین آیا گمان که آکسان چه کئی سیئات شرک گناہونا اثرت لگے لگولش ان یسبقونا چه بچ بچی دیو زمانگنا نا نا نا سا ما یحکمون دیر بدیا چه کئی دیو فیصلہ یحکمون فیصلہ کئی نا سوک چه یقین کئی دا پیشای دا اللہ نو یقینا یر جو در تپمانا دی یقین یقینا پیشی دا اللہ رات دن کی دان قیامت براش اللہ روی دن کے قوام ومن جاهد اسوک چې جهاد کوي یقینا یو جاهد لري نفسي دې جهاد کې خپل فائدې لرا په بل خو احسان نه دی کنه دې به جنت تلاشي اویا فائدې به ایندل دو اویا اوري ځن کدن سخت قبر عذاب عزت وقار تاج به بسر شي نه په خپلې ګټه نه یقینا الله پورا دې در مخلوقاتونه او خلق محتاج یا ایو الناس وانتم الفقراء لکه سور فاتر کی وی واکسان چی ایمانی راڑن عمل کئی درست عملی اکرو نیکین قرآن و سنت معافر مخام خال لری وکم ددوینا سیعاتیم تکلیفونا ددوی سیعات مانا تکلیف او خام خواب اللہ بولگوی دمم بہتر داغین چریو کئی یو پلس وسوا زیات عمر کو اوسین الانسان حکم میکړو انسان ته فون میکړو حکم میکړو په بار د مور او پلار کې هوښنا د خېګړي یاد کلمې د توحید خودل مور او پلار د دینو ښایې هوښنا د خېګړي خو خېګړه د توحید ورکو وین جاهدکان او که کوشش کوي پتا باندې کوشش کئی پتا بانی دا کفر یعنی دا شرک دیتو شرکا بی چیتا عصدارو گرده ما سراغتو جنشتا اتالا را پاغی بانی سایلن نمو مانا خبر از دی دوانو دا طاعت علی مخلوق انفی ماس یا دل خالی ما تا وافس رات للی ساسو وافس گرده دل دینو کوا وکم تاسی پاغا چی کوای تاسی خبر بدر کم مانا ایسا دا کوا کور او هغه کسان چې باندې دی عمل کوي نه خامخا دنه وکوم دي پنه کانو کې نیکانو سره به یو ځای کم تمام عمر به خوشاله وي و من الناس او باز خلکونه هغه دي چې وي مونږ باندې اورل په الله یز مؤمن نو کله چې تکلیف ورکړي چې ته الله دې ته په بار د الله په بلنه د الله کې په دین د الله کې نوګر دې تکلیفونه د خلکو ساده الله په شان د آزاد الله د چغ چغالي شروع کړي وای دې بیا نه موږ دې پرم پرګ او الیس الله ان دې الله په وا په چې په شنو کې دې مخلوقات ولینا خامخا الله سرګن کی ظاهر وکي هغه کسان چې ماندار دي مخلوق ته دنیا ته بخار کی او خامخا الله ښکار کی منافقان دورنګ خلک وې ښکارې نه نه تمامه دنیا ته وی خودل دنیا تا وی کافیرم وی بکافیر مومنانو تا او کسانو تا چی مومنان دی مومنان تا تابیشه زمان دا طریقه زمان خانونو منه کنیم داد با دست رکو دا بکو دست رد بکو صدر ناصر چه بدترین سره تنبل نو واغا چه کل مرداری دلو مرکی دلو ناغوی ما اسرائیلو دفار دونه کار کرده دی چه اسرائیلو تا بسوک پا خیران استرگو نبودی دمی سرسدار ملحد و بیدی نا سرد دی بیدی نای نا یو پیره داغا دا حروس خاص کسانو کنه یرا پا دا خلق داغی سر اکجور روس تتلی و پاگو که رشی پلوی دبدبه کیم و ناغی وقتوی که تای سر اسلام اسلام کوی اسلام کسی دی ترقی نشتا پلانه دی دنگره دی کن منگ سر رشی ارس بردتو آقا جواب ورنکو بل زر چی والا دعوت ورکو نو قاری عبدالباسطی بیگر قاری ولی کرو یعنی بیکارا قاری ولی کرو گیری ولم نو اغای زان سربوت لوجتا با ما سرزی سرکاری کسو دکا عبدالباسط وزیرم پاتشو دکا خوی چرچا مو کنخه قاریان خونورم عبدالمنعیم توخی خه قاری دیش داغم دکا قرآن سوک نشوی کاش که جگی رایوی دا گاڑی دفار لیسان کئی مصر کی ما مصریان تویلا نمائی دگیری دفار نسی کور سرک قطر مائی داکترانی دا مدینی یونسی فارغی گیره نسی کری خود شرمی گئی نا مائی استاسی شیخ دا ازهر اوس موجودا مائی اگا اٹھائی پتلون کی سگرٹ ای پخلو کی دشپی شراب سکی نس کی مائی بیمانی ہوئی دا جامی ازهر شیخ مائی پا کرسی ناسی دا انگریزان ہوند کی بخاری ہوئی مائی دا مولا دی مې ورکوای تاسو په پاکستان کې احناف کوم نه دا شرکی ودا کوي ولا نه سمې مول ځن الله نو په دا پیره چلان دا وټور جن اعلان وغټ خلکو ورته خبره دی یاد ده بیا دته وی تلاوت وکړه هغه تلاوت وکړو روسيان په کویدل نه ځکه چې په وینه راځي او ټول جوړل وتا زه دغه قرآن ویل نو ټول جوړل به په کوی کې وینا به چې نه کوی کې دا اثر دی وزرو ته نه ټینګي وې چې مونږ کوی او بیا به دې څنګه پد ته ته نه ځان تاسو خو به دې نه او ظاهرا نه ځان نه شرمو او دې زمانه خلک هو ظاهرا نه ځان شرمو الله ولنحمل خطاياكم وقوت بكو من بوجون استاسين غناهون استاسين شیطان و جسپنگیر شکل پانی راشی اور تا تخریرو کی جزم اسی مواریم سڑیا خلق ویر سڑیر آگل ویر خب آیانیو کو انم را دن راجی ویداغ شیطان کل تخریر دپارم راجی ولی دارم ندوکی نو را گلی سور انفال در شم آیات کی جنگوی سنگ جڑری او سنگ مشوری کری او کله چې زکات کجوري پټولې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره شپږګری شکل باندې نو را غلې مینه تونه کیږي او په خوب کې چې راځي دی الکان ته نو لیدا دا نه نو خدا غورانه کوي نو دا کړ چې بیاړې دی بابا دې نو دا هم د کبا بابا ولاره نیکان چې د تکلیف نه رسي او ندی دیو به حاضرین بار کون کې د ګراورو د دینه سشن خو یقین اندیو خامخا دې درو جن درو او پورتا با کردیو بوجونا پل دانا او بوجونا سرد بوجونا دا دوینا دا سوکی جی گمراه کردی دا دی بوجونا زکر گمراهی دا کردی دا دا بنیاد دا شرک و دا گناهی خیده نزکر تا صدا دا لگی و خام خواد تا پوز با گلیشی دا دوینا پرد دا قیامت آغا چریو کئی او قرآن بزده کیوی چه تا پوز با تننکی خبری با سرنکی لا یکلیمون خب اللہ نمنګوای خبري باندې کې دره هم او د محبت او چې کوي نو دا د ذلیل کولو او د زور دی هغه چې دی ضرورت وره یقینا لګلې مې نو هو سر حلال ذکر کې نو مې بچ کو او قوم څنګه شو تبا جاهری لګلې مې یقینا لګلې مې نو الا قوم یې قوم دلتن نو وخت دې کو بری کې زړه کاله مگر 500 کالا تنکر کنا مگر 50 کالا نا اونی ودیو لرا توفان او دیو مشرکان بچ مگرد لرا واکشتی والا او مگر زول دیلا آیت انکا دا پارا دا مخلوقاتو دیو کشتی والا زبیر پیتی بار دا بازتا او ابراہیم گورا کرشوی القوف بلتا بندگیو که دا اللہ اوی رگی دا اللہ وزان بچ کے خلاف دا اللہ دا ذالکم دارن له کېدل ساسي ورادي ساي د پاره کچري پیږي یقینا تاسو بندگی کوي بيد الله نه او سانند د درگاهونو وسن درگاه وتخلقون او جوړوي تاسو افکندروغ دا د تبي ذمہ دار دی د اطلانی دروغ نه دي کله قران کې راغلي یقینا کسان چې تاسو ګورم عقل مندي و او نور سره جمع راوي یقینا کسان چې رحمت کوي تاسو بيد الله نه دي واغدا سایه د پاره دري ځخ اوسوي لانی دتلې عزت مې راوښه ولته دې الله سره دې وابدو بندگی او کې دري الله او شکر واسي له دري الله یې حساب درشي دې الله ته واپس ګرځولې شي اوس دې ځکه وګوري اولاد شه مخ کې آیات درشتم ده فما کان جواب قومي دا منځ کې ادخال الهي معنی هویان جمله موثره ده او هغه ته مناسبت نه لري ولیکن دې ته ادخال الهي دلته واقع ده نوح علیہ السلام کټ وَإِن تُكَذِّبُوا تَسْرِيدَ پیغمبر ادخال الهي کشری تُكَذِّبُوا ترو جنکی دیو تالر یقینا وَإِن تُكَذِّبُوا کشری دیو ترو جنکی قرآن لرا پیغمبر لرا تالر پیغمبر یقینا کذبوا من قبلک قبلکم نو ترو جنکیو دیرو امتون فخواستاسینا انبیاء لرا اور نری پزیمر پیغمبر زمان مگر رسول سرگن والین علیہ صاحب پہنگے حساب دلکہ بلدکہ آیا نبی دیو سرنگی اللہ یبدع اللہ الخلق پیدا کئی مخلوق پڑھوں بھی زر ابیا بے اگر زی پناہ تا یا خیامت کی پرتکور داری پا اللہ آسان ہوئے اگر زی پر اسمہ کئی اگر زی سرنگی بدع الخلق پیدا کئی واللہ مخلوق و بیا با اللہ پیدا کئی پر پیدا کولون رستنی یقینا الله بارش قدرت والا دے سزا اور کیا چاہتا جو خوشی اور ہم کئی پاچا جو خوشی دے اللہ تبا تو خلبون واخذ گردو لے شئی اور نئے تاسی عاجز کون کہ اللہ اللہ فیلہو دی پو دنیا کی اور نا پاسمان کی نشتے تاسی ربید اللہ نا سوک دوست و نا مددگار اور آگ کسان چکو پر اکرو پایاتونو دا اللہ و پیشی دا اللہ نو دا کسان نا امید دی دا محربانی زمانہ او دا غدی مهربانی جنت قرآن او دغه د پاره دی عذاب درناک اوس بیا وګورئ سرجاون فما کان جواب قومه وسرولګي نو نو جواب د قوم د دی مگر دا چې ویل مړ کوي دی اوس نه دی لره اوس یې دی لره نو بچ کو الله دلره دورنا یقینا پدې کې دلایل دي د فقره دا قوم چې یقین کوي او ویل یقینا نیولې مو دي بيد الله نن او سانندر گاونه موعد تم بینې کوم د وجه د مینې نه پمن تاسو کې په ژوند دنیا کې سبب د خپل ولې پمن تاسو کې دا می پیر دي او زه یې موریدم هغه وي دا می درگاه د زیارت دی زه یې منجوریم بیا فرض قیامت انکار وکي باز استادنه په بازو لعنت کوي باز استادنه په بازو او زه استادي دوزخ دي او نه وي تاسو له سو کې مداريان الله فت طالب والمطلوب اري او وي چې دته د چندا او کې الله به د چندا ده او ته به نه کويږي وای با کتا شنوې نمن بنوي گمراه یو بل باندې بدا وي سوره سبا ته شکر اربان دے کتالی درے بندہ آیات یو درشن درے درشن کلاچ ظالمان ودرولے شید اللہ سرم واپس کئی باباز دینے بازو تا خبران وی با چکم دوری شیو موتبرو تا کتا شنوے نمونگوی مومینان وی با موتبر آگستان تا چکم دوری قیشیو پا دین کیم دینی اولا تباکڑے واقعی دے اولا آیا موږ بند کړو تاسو له قرآن نه پس داغې نه چې راغلی و درته قرآن بلکې تاسو په خپله وی مجرمان وی به کمزوري فریب د شپې د ورځې تاسې او موږ ته مو وینا کولو چې انکار وکړو په الله یووالی د الله وګرځو دې الله لرا حصداران یو بل سره به دا جنګ و پرزولي لګیا دوی فآمن له لوط وراره ولې ابراهيم عليه السلام ایمان سله چې کله لام را مراد څنګه تایید او تصدیق نه ایمان شرعي ولی بازی کسان داسی ترجمه که قادیانه زکر اعتراض کئی چه پیغمبر تر پیغمبرهی نمخ کی اسفت دیشتا گناهونه کئی مخ که مان گناهونه کلوز پیغمبر چون بینه کو مکن دا داغو کفریاتا نو دا معنی جو چوکی نسی کی نو دل تا معنی با آمن لگو لوتا نو تاییدو کو دے ابراہیم علیہ السلام ددو لوت لوت دیتا ہوئی تایید آو لکا خبر ایسی بیلینا لکا سنگا صاحب یاسین تی تایید کرد انویلزو محاجرون حجرت کن کی اخفل ربتا اخیان دا اللہ غالب و حکمت والد اومی باخد تیساق و یاقوب اومی گردول پولاد دا کی پیغمبری و کتاب ورمی کدت آجر په دنیا کې وی په آخرت کې خا به قادر قانون او لوط کله چې القوم پر د تاثیرات تل کوي به حیا کار ته جن دی وران دي شوې تاسو باندې بها پدی به حیا کار من احد من العالم یو تن د مخلوقاتنا او الحرم تو تاسو شروع کړئ تاسو راتل کوي شروطا او پرې کوي تاسو السبيل لارې د اولاد غلط دی باندې راځي نو اولاد څنګه کیږي کنه یو معنی دیمه شوکی کوئی شکمار زامنو ڈاکوانی و تا تون راتل کوئی تاسی دی بدکار دخین آدی کمل منکر پا مجلس پل کی المنکر دینا روا کارتا المنکر دینا روا خبر یو خدا مجلس کی مدر شرک و در کفر بل دا مجلس کی با یو بل بانیلوی وارت راتو دا سی بایمانی وان لکه اوس چې قوانین د ملک پاس کړی دي چې په خو خدغه کوي سره د سړي سره د اخر لکه خلک ډیر نشي قاهره کانفرنس کې به نظر یې په دستخط کړي نو هغه لپاره کیسه فائدہ ولا او تاوان د دنیا بیره کارته نشي دا چې ما سبو نشي کبه غلطه ده به غلطه وي نو به دا څه چې دا دنیا روانه او کبه غلطه ده خو نو یې دا شریف خبره دا چې زمانه کې اوسې در دي اا ده الله دې دې مصنار په ما کان جواب قومي نو نو جواب غنده د قوم دې مگر دا دلته بيدا ولي ولا ولا غنده جواب شو مطالبه یې غنده و نماز کوسه نو یت نو نو جواب غنده د قوم دې مگر دا راولا من بانی عذاب دالا کشریت درشتنو ننوی رب زمان امدادو کی و دی قوم مفسدینو بانی نکلش راولا استاج زمان ابراهیم دا بالبشرا وزیری یا سرد زیری نوی علمونگا تباکون آهل دا دیکلی انہی دیکلی والا یقینا خلق دا دیکلی دی ظالمان پل زین ایبل طرف تزیاده کرد یا دی مشرکان ویل پده که خلوطم ده مخی دا واقع تفصیلن تیره شویم نویل دی منگ خبوه پاگا چی پده کری خامخا بچکو بده او تبر دادا مگر خزا دادا پاتی بایی پا ارستانو سر عذاب کی غابرین باقی بایی پا عذاب کی وکلا چرال استاج دمان لوت تا غمجن شو پده بانی وضا قبیم او تنگ شو پا دیوانی سران زرددن فسبب دا بیزتی دا دوی سینه تنگ شو اویل پرشتو لا تخف میری ولا تحزن اما غمجن که گم خلاسو تاو تبرستا مگر زرانستا دا من الغابرین پاتی که دون کنا فازاد کی منگلیگو بخلقو دا دیکلی عذاب دا برانا پسبب دا همیشا تا فروانه ایده دوی او مخ کی بند تذکرہ کریو دا سورة شعراء آیات 166 مگاڑو لیم چه دا خد استاسی دا زمالون دی از باج اکوم دا استاسی خدی نکا کردامی لڑ دی روحانی دا در لخری کم بخت دانه چه پیغمبر پل لون پیش کوری دا قلی حیثی بیغیتو انبیاء خو منزح دی دا عرص حیاناک دی نهایت حدیث کرادی پیغمبر دا چه حیاناکو لکر پیر لکر جنم زیاد حیاناک یقیناً ترکنا مین حفری می خود دا دی ملکنا نخی سرگن دی شام مدینی ترازی پینزه پڑاو دی و آغا زیبان سوک نشید دی مرغی که پی دا پاس پا غذاب رازی نو غلزی گی لرگی چه اتراو گرزی پڑسی گی خدبی گی آغا زی کیوسن دا عذاب سو سنگ عذاب اللہ او مدین تا میرے گلے یو دو دین شویب نوی لے خواهدوا بندگیو که دا اللہ یقینو که دورت دا آخر مگر دے پرتویا کی مفسرین فسادون نو در اوجان کو دلان اولی و دیو لرا رتنا زلزلی دزمکین نو شوری سور حود کیم تیشیو شعرا کیم تیشیو نو شوری و پکورن و پلو کی جاسی من سر نگون نسکور براتا سر نگون آجیان و سمودیان یقینن زائر کری دی منتاز سادن کورونو دادوینا اخیصا کریو دیو لر شیطان عملو ندادی بن کریو دیو لر از اللہ دادین او دیو مستفسیرین اقل والا یالی دنکین قارول و فراون حامان یقیناً لاغلی دا موسیٰ پدرائی لوازیو نوزان موتبر کن غٹ و گنن پدریا کی او نو دیو سابقین خلاسی دنکی زمانا یا اوڑان دی کی دنکی زمانا نو حریو ومنی علمان دیو لرا پس وفد جورم دادا نو بازی دو دینا غدی چی خود خان اولی گلمان فریبانی حاسبا باد دکانو لکا خون دلو تر اسلام بازی دو دینا غدی چی ونی دیو لرا چلی لکا سمودیان و مدین وارا و بازی دو دینا غدی چی دوب مکران بهی پدیسرا سو زمکا کی لکا قارون و بازی دو دینا غدی چی دوب مکران کوبو کی لکا فراون ودری در چاہدین تباکی و ابتلا دکن مسلواران انا دی اللہ چی زیادتی ہوگی بدی من لیکن اونی بفل زانبانی زیادتی کون کی صفت دا آکسانو چوینی ولدیو بید اللہ نا مددگاران زموار پشاند صفت دا جولاگی دین مثال دا گوش دین پشاند مثال دا جولاگی اتخذت بیتا ویدیو کور یقیناً کچا کور پا کورونو کی لبیتو لنکبوت کور دے دا جو لاغی کچا دے کنرے دا کور نکو فائدہ بھی یو چی دا نور نسرے بچ کی گی دا دشمن نبچ کی گی سفری چی باران وغیرہ نپدی کی دشت دے دور دا پکے اور کیسن پکے نہیں خالی جال لے مثال دا شرکی ورد اسی سڑے پا جال کی گیری گی نوری حقیقت نشت دے لکا سنگا چی دا جولا جال لے نو دا مشرک شرک پشان دا انکبوت تے جال جوڑائی لیکن حقیقت نہیں زور پکری کچھئی داش کریو پیرے دا مثال دے دا شرک ورد مشرک مشرکم کچھر اضافت تاری بول مطلوب یقینا اللہ بی جانی اغا چرا مذکیری بید اللہ نمین شہن دا مخلوقنا اللہ غالب دے حکمت والا دا کو مثالو نجمان بیانو قرآن کے تپار دا خلقو نکوی پدیبانی مگر کوا خلق نکوی کی پدیبانی مگر کوا خلق یا نکوا کئی زان پدیبانی مگر علماء کوا خلق پیدا کری دی اللہ سبحانه و عظمه کی دپاره دا سرگندولو دا یقینا پدې کې دلایل دي دپاره د مؤمنانو.